Co w ogniu jest tak przyjemnego? Co nas w nim tak pociąga, niezależnie od tego, ile mamy lat? To wieczny ruch, perpetuum mobile. Rzecz, którą człowiek usiłował wynaleźć, lecz nigdy nie wynalazł. Albo prawie perpetuum mobile. Jeśli je uruchomisz, będzie płonęło przez całe nasze życie. Czym jest ogień? To tajemnica. Uczeni plotą coś o tarciu i cząsteczkach, ale naprawdę nie wiedzą. Ogień to prawdziwe piękno, polegające na tym, że burzy odpowiedzialność i konsekwencje. Jeśli jakiś problem staje się zbyt uciążliwy, do ognia z nim. Nie znam nic bardziej oszałamiającego niż iskra. Jest krótkotrwała, delikatna, wygasa już od chwili narodzin. Jeśli nie znajdzie nic, czym mogłaby się pożywić, pojawia się i gaśnie. Nikt nie obawia się iskierki, choć może ona rozpętać niszczycielski pożar, ogień, którego nie da się ugasić, nieszczęście, które nas obezwładni. Niektóre relacje przypominają pożar. Są tak potężne, wszechogarniające, majestatyczne i niebezpieczne. Możesz w nich spłonąć, zanim się zorientujesz, jak bardzo cię pochłonęły. Inne są podobne do ognia w kominku, który pali się jednostajnie, dając ciepło i tworząc przytulną atmosferę. Yes, well, now you have it as I composed it. Now, from the beginning. Kiedy zobaczyłem pożar lasu, uświadomiłem sobie, jaki fascynujący jest ogień. Piękny. Ludzie lubią patrzeć na ogień, prawda? Potrafi niszczyć i zabijać, ale ludzie go kochają. Czyżby pragnęli własnego unicestwienia? Thank you. płonie otwarty ogień. Pożar ogarnia już jednak więcej niż można zobaczyć. Pod stosami ognisk, głęboko w ziemi, tli się i żarzy z tajemniczą siłą. Sprawia, że ciepło przenika w dół, do głębszych warstw. Ten stłumiony, niewidzialny pożar jest jak moja miłość. Nie można jej zdławić. Trawi mnie powoli, tli się gorącym żarem. Nic nie zdoła jej pokonać. Jest strasznie bolesna, ale zarazem rozkoszna i nie chcę się jej wyrzec. Jedyny sposób na zduszenie ognia to go nie podsycać. Choćby hulał nie wiem jak, to gdy brak nowych wieści, gdy nic go nie rozpala, sam zgaśnie. Ludzie wciąż powtarzają ten sam błąd, sądząc, że zduszą pożar słowami, bo są bardzo sprytni i ich wyjaśnienia podziałają jak woda. Wszystko, nawet najpiękniej sformułowane zaprzeczenia, podtrzymują płomienie, podsycają je. Nigdy nie jest tak całkiem źle, jak się czasami ludziom wydaje. Bo największy pożar kiedyś gaśnie. Czy to będą płonąć serca, czy umysły, czy choćby zwykła trawa na łąkach. Zgaśnie i już. A po pożarach trzeba nauczyć się żyć od nowa. Thank you. Baby, I'm a firefighter trapped in a burning house. In the silent fiction, and there's no way out except to watch the world between us die. Called the Fallen Angel. It's an amusement park ride, some sort of a roller coaster. It takes you up, and when it brings you down, it gives you butterflies. Część słuchaczy bawi się w odnajdywanie, w odgadywanie tytułów, z których pochodziły cytowane przez nas fragmenty. Nie będziemy Państwu psuć tej zabawy i dopiero ze spisem utworów zamieścimy również bibliografię. Także mogą się Państwo dalej bawić. A propos książek, podobno jedną z najpoczytniejszych lektur na Księżycu jest Luna z zapałkami. Spytamy DJ-a Runę, czy to prawda. Endeavour, this is Mission Control, Lunar 1. All systems are go for moon landing. We have countdown at 10 minus 9, 8, 7, 6, 5, 4. Thank you. Halo, halo, dobry wieczór, słychać mnie? Halo. Tak, tak. Ale to jest u was nadymione, strasznie nakopcone, nadymione u was. Takie mieliśmy ćwiczenia z Peposz. Dinuś wręcz, widząc co się u was dzieje, poprosił o maskę gazową. Jest tutaj, także... No rzeczywiście, a Luna, powiedz nam, czy Dinuś czytał już Lunę z zapałkami? Z maską gazową na oczach? Jak ma czytać? Przerażone. Czyli musi nadrobić tę lekturę. Przerażone zwierzę, co byście narobili. The Ancient Methods. Przywitaliśmy się The Jericho Records. Od 2007 roku Michael Wollenhaupt z Niemiec wydawał epki. Każda z 7 wydanych do tej pory epek odpowiadała jednej z 7 trąb, które zostały przez Izraelitów użyte do zburzenia murów Jerycha. Co się stanie, kiedy biblijne historie połączymy z muzyką techno? To właśnie ma miejsce w przypadku muzyki Ancient Methods. W kolejnym nagraniu wspomagani będą przez King Duda. the city down, burn the city down to the ground. Podpowiedź. powiadami na ucho, że jeśli się Państwo nie zorientowali jeszcze do dzisiejszego studia Luna, doradza słuchać głośno najpierw Ancient Methods i King Dude w nagraniu I'm Your New King, a przed momentem The Clinic z Belgii, z nowego wydawnictwa album Reset, kompozycja Burn the City Down z pod tytułem Zemsta Lasu. The Clinic założone przez Marka Verheugena na początku lat 80., a muzyk ten znany jest również z wielu innych projektów, m.in. Noise Unit, który tworzył wspólnie z Billem Liebem i Rysem Falberem z Frontline Assembly, a z Belgii przenosimy się niedaleko, do Francji, Mlada Fronta. Brygada Fronta, czyli Młody Front, to czeski dziennik, jedna z trzech głównych gazet codziennych w tym kraju, obok Lidowych Nowin i Hospodarskich Nowin, ale także to jest nazwa zespołu z Francji. Nowy album No Trespassing, wysłuchaliśmy kompozycji Magnus the Avenger. Zespół Scan, utworzony w 1992 roku. A na zakończenie dzisiejszego wydania Studia Luna nieco zmienimy klimat. Wysłuchamy kompozycji grupy Lights Out Asia. Six Points of Fire. Słyszymy się ponownie 24 listopada. DJ Luna mówi. Thank you.